हर चाल के पीछे राज अलग हर धूप अलग हर छांव अलग है यहाँ हर सुर है अलग हर ताल अलग हर रंग कहे यह साज अलग जमीन पलक भी तो कितने अलग है